Radio Trinitat Vella 91.6 FM. I què fan els altres? 105.1. Si estàs torrat, escolta Radio Trinitat. 24 hores al teu costat. Bona tarda i benvinguts una setmana més a Lady. El programa que intenta fer un repàs a les millors dècades, a la millor música del record, que serien els 50, 60, 70, lògicament els 80, i breus pinzellades al que serien els 90. Recorda que estàs a la sintonia del 91.6 de la FM Radio Trinitat Vella i que, com sempre, volem que participis en el nostre programa doncs trucant al telèfon, que és el 93 345 64 54. Repeteixo, que l'he dit molt ràpid. 93 345 64 54, la via de contacte, una de les vies de contacte amb el nostre programa. L'altra és a l'e-mail, que és at@rtv-fm.com. Recorda que també tens la nostra web, que és www.rtv-fm.com, i allà doncs trobaràs tota la informació de l'emissora i, per què no, també de l'EITI. Avui portem un programa ben carregadet de música d'aquesta del record, com seria l'Axel F, Bananarama, el Bruce Springsteen, el George Harrison. També recordarem grans èxits del Miguel Bosé, ara que ha tret nou disc, etcètera, etcètera, etcètera. I com us he dit, doncs comencem amb un dels temes clàssics que ha sigut banda sonora d'una pel·lícula i que ens porten records. Axel F, Hollywood Cop. Thank you. aquells records. Que porta una sintonia de banda sonora, com deia, de la pel·lícula Super Detective en Hollywood. Axel F. Hollywood Cop. Tot un clàssic dels 80. Bananarama. I el seu famós Venus. Yeah, baby. gran èxit. Ell era Bruce Springsteen i el seu famós Born in the USA. Encara que em sembla que a Catalunya no li hagués agradat, néixer, eh? Pocs americans parlen el català. Seguim amb grans formacions, seguim amb grans cantants. I ho dic perquè, si us dic el nom de Dire Straits, què us ve al cap? Segurament us ve el nom de Mark Knopfler. I aquella guitarra tan mítica. Doncs tot seguit esteu sentint els primers compassos d'un dels seus grans temes, Walk on Life, de Dire Straits. Del 85 teníem aquests Dire Straits i un any més tard venien Erasure amb aquests Sometimes. Força clar el títol de la cançó, Sometimes the Erasure. I ara fem un salt des del 86 al 82 per sentir un tema que fa poquet vam sentir en versió espanyola. Ara sentim en versió original, Gloria Berti Danzare, de Franco Battiato. Per cert, Precioso i Marvin, en el 2003 van fer una molt, molt bona versió. Con candelabri in testa, o oh, come le balinesi nei giorni di festa. Mm-hmm. voglio vederti danzare come i dervisci turno che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere del catacali. Gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. Nell'Irlanda del Nord, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi. Mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza. Nei ritmi ossessivi la chiave dei riti tribali, regni di sciamani e suonatori zingari. Bassa padana, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano, vecchi valzer viennesi. Quina manera més bonica d'acabar una cançó, no? Amb un bonic vals, unes belles notes que ens acompanyen aquí a l'EITI al 91.6 de l'FM. Canviem el ritme, tornem al 100% 80 amb Gary Lowe i You Are Danger. You are danger, baby, you are danger. Sensibility is our hurry. You are danger. sorry, but sure, no emotion without any worries, without destination. Harrison sabia quedar bé amb tothom. O millor dit, amb totes les religions. My Sweet Lord, des de 1970, ens venia el senyor George Harrison. I bé, fem una petita pauseta per la publicitat. Les ràdios limitats veia 91.6 FM. Què t'agrada la publicitat, eh? Ràdio Trinitat Vella, el 91.6 de la FM. I seguim amb la bona música de Lady i ho fem amb els Imagination i el seu famós Flashback. Leaving all our yesterdays behind, something special that we wanna say. Happiness is just a state of mind. Flashback to the days when the nights were young. Flashback when we could do no wrong. Flashback we used to dance till the light of dawn. Flashback when our hearts were so strong. Children in the sun, everybody's looking back, but that don't pay. Can't you see we've only just begun? Flashback to the days when the nights were young. Flashback when we could do no wrong. Flashback we used to dance till the light of dawn. Flashback. Sound. The nuttiest sounds around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock-steady beat of madness. One step beyond! We'll be right back. Sembla que la lletra és molt profunda, eh? Won't That Belong, The Games Band. Un gran tema que ens fa saltar, i ara tot seguit un gran tema que ens farà, doncs, posar-nos tendres o divertits, o no sé, perquè ens la porta la Marilyn Monroe. Des de Los Caballeros la prefieren rubia. Chocolate. Diamonds are your best friend. For love, they delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must keep with Sonic are better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight as Tiffany's. Diamonds. I don't mean rhinestones, but diamonds are a girl's best, best friend. Dejarle caos. Superman, super, Superman, nuestro mito, nuestro ejemplo. ¿A qué gimnasio vas? Dime cuál es tu secreto. ¡Pégale! ¡Superman! ¡Pégale! Enseña. enséñame a dejarme caos. Superman, vamos a bailar, hay que divertirse un poco. Super, Superman, super macho, ya eres nuestro. Enséñame a dejarme caos. Superman, super, Superman, todo el mundo aquí te quiere. Super, Superman, siempre vas a ser mi héroe. Enséñame a dejar de caos. I aprofitant el tirón de que el Miguel Bosé ha tret nou disc, nosaltres hem recordat un dels seus grans temes, Super Superman, de Miguel Bosé. I tot seguit escoltem a The Pet Shop Boys amb el seu Heart. Something happened. nosaltres amb un gran tema de l'any 81. Ens acomiadem fins la propera setmana. A tots aquells que us agrada la música 90, segurament ja us deu haver conegut aquest famós La Serenissima. Però que sapigueu que l'original és del 81. Com deia, nosaltres marxem. Us diem adeu amb la maneta. I recordeu que sintonitzeu el 91.6 de la FM, Ràdio Trinitat Vella. Fins llavors, com us dic sempre, cuideu-vos i us vull sentir a l'altra banda la setmana vinent. Adeu! Radio Trinitat Vella 91.6 FM.